شكرا لله والحمد لله شكرا لله والحمد لله شكرا لله नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं ऐसी अपनी मोहब्बत ऐसी रूह है इबादत पे मेहरबान दो जहां शुक्रन सांसों में चैन मिल गया कैसे रहें अब हम जुदा हो तेरे पास हम इतने हुए तेरे ख्वाब अपने हुए ऐसे हुए अब हम ऐसी उसकी इनायत मिट गई हर शिकायत हम पे मेहरबान दो जहां Shukran Allah, walhamdulillah. Shukran Allah.